أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد جاءهم رسول منهم او يقينا راغلوا دويتا پیغمبر منهم دوی د قبيله څخه فكذبوه دایداغه تکذیب کو فاخذهم الغضب پس اونې دوی له غضب هم ظالمون زک دوی ظالمان او د اعلی درجه ظلم شرک دی دوی ظالمانو معنا مشرکان فقلوا مما رزقكم الله وخري مما داغشنا رزقكم الله چې درکړی تاسو الله تعالی حلالا وخري چې حلال وي طيبا او پاکیزه وي نو حلال چې شریعت ورته حلال وي طيب چې فزیکلی او میډیکلی پاک وي دا تاوریکا دا دواړه کنډیشنز مراد دی خوراک بعض اوقات شی حلال وي خو میڈیکلی تاره پاره ټکنی نبی ایم اخرا لکه یو سره دزړه مریض وی دا هغه د پاره غوښه خوراک سره غوښه خوراک نو صدق حلاله صحیح یعنی په کوم پیسو چې هغه تشوی دا هم حلال پیسې دي ذبح هم شوی دا خو میڈیکلی دا هغه د پاره ټکنه ده نو دا هغه په حواله حلال ورته ویل شي طیب ورته نشي ویل صحیح یا یو سره د شکرې مریض دی نو برا دا هغه لپاره شرعاً ناجائز ده که میډیکلی نو حلال ورته ویل شي خو طیب نه فکلوا مما خری مما داشینا رزقکم الله چې روز کړي تاسو الله تعالی حلال الحلال طیبا او پاکیزا واشکرو نعمت الله اشکر کوئی د نعمت د الله ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو یې د دغه الله عبادت کوئ انما خبر دادا حرم علیکم المیتا چې حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې المیتا مردارا نو اس مردارا دوه قسمې دغه تولیکا یو خو هغه مردارا ده چې هغه شریعت حرام کړی ده یعنی وغه خوراک داغه ناجایز دی لکه خره سپه پیشو اوس کدی باندې ذبح وکيوم بسم الله الله اکبر وخه حلالي نو وخه شرعا مرداره ده نو په ذبح نه حلالي او دیمه هغه چې وخه حلال ده خو ذبح نه ده شوی شرعي طریقې سره لکه وا چې په ټوپک دی وښتا صحیح او پرې وته مړ شو نو خوراک جایز ده دا مرداره ده ځکه ذبح نه ده شوی خبره دین کړه انما خبر دادا حرم علیکم حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې المیتۃ مردارا ودما او بهیدون کی وینا دی وینا سره بل لفظ لګی اس بهیدون کی وینا ځکه د حیوان په بدن کې سیف الاخانه دوه قسمه وینا وی یو د رګ وینا وی یو د غوښ وینا وی یو د رګ وینا وی یو د غوښ وینا وی د دې وینا نه د حرام چې ده دا درګ وینا ده دا کوم وینا ده دا درګ وینا ده نو چې کله به ذبح وکړه بسم الله الله اکبر صحیح او هغه د ماهران چې ایو له دې ځای کې دی هغه یعنی اول خو ذبح کی ځناور دی هغه چاړه په لاس نیغه وای نو چې نیغه وای پخ کی او وینا ضرور شي نو چې وینا سوره ضرورت نو دمر حیوان ضرور مړ شي ساتي دې تکلیف نشي ورته ادروایز چې صرف ذبح وکړي خپل کې دي نو وینا لګر کرا دي او حیوان غریب دی په تکلیف ستې وای د دې وجه د دې ځکه نه بعد د سدن په کې چاړو د څه وای کنه وای څه ده پاره چې هغه صفابان اړ ما هي ای ته ځای معلومي بس هغه کې دا څه ورکې نه نو غبنه یو بخت صحیح په یو دری منټه کې ټول راخلاص نو دا غبینا دا پلیته هم دا حرام هم دا پلیته هم دا حرام هم دا او چې کله ذبح د خدای په نامه وشو او دا غبینا او بایدا اوس د دغه ساروی غوشه دغه ساروی غوشه بغیر د وینځلو نه پاک هم ده حلال هم ده وینځلو ته ضرورت نشته دا وینځل خو یوازې صفایي ده دا وینځل څه ده صفایي ده کله وینځلو ته ضرورت نشته صحیح بلکې چې هغه وینې سره پاشا کې کوم وینې سره هغه غوښې وینې چې خوند هم صحیح آغی ای چې ټیسټ وي چې وی وینځي دا هغه ټیسټ نه وي صحیح شو نو اوس هغه کوم وینه چې د غوښې وینه ده صحیح اغه ته د وینې په ځای باندې د غوښه رنگ وای نه ډېر خبره ده چې غوښه کوم سور رنگ ده اغه د ذبح نه بعد هم حلال ده او هم پاک ده نو چې حلال ده خوراک جایز ده غوښه سره صحیح خوراک جایز ده غوښه سره او چې پاک ده نو که اغه وینې په کپوله کې دلی مو دې ورسره وکړو جایز ده خبره ده سپلا خانه دا وړي کا ته غسل مفتی دغه قنده صحیح که واپس لرنی خلق بسانه مسئلی تا پوسید او ستاپ مسئلی بزکا خلق یکن که چوئی بدا دا امریکی مولا ده صحیح ده دا امریکی پارش دا خلق و اخیلت اخی او کنه بول نو تا ورده ایچه زدخ پر شیخ مخالفت خونو کم زخو با ما افت خودم کم چل من شیخ کلائی مدار مسئلہ ولې کله چې کله ذبح د حیوان شو او وینې او بيدا هغه بيدل کې وینې هم حرام ده او هم ناپاک ده غوښه سره کوم رنگ چې ده هغه د ذبح نه بعد هم پاک ده او هم حلال ده نو چې حلال ده نو که غوښه دې بغیر د وینځلو په حق را وسو دا فتوا نه شو کولای دا حرام ده وینې ورته لګې ده لیوا دا هغه وینې نه ده چې کوم حرام ده د رګونو وینې ده خبره په ځین کړل او چې کله ذبح د حیوان شو بل مثلا ذبح د حیوان چه وشوه نو که دغه حیوان اصلا مردار هم ده لکه خر لکه خر یا سپی اصلا خو مردار ده اصلا سره مردار پا ذبح حلالیگی نو حلالیگی نه پا ذبح پاکیگی پا ذبح غلط بلا مثلا ہوگی لکه حلال دیتا ہوئی که خوراکی جائزی پاک دیتا ہوئی که استعمالو لیشه پاک دیتا ہوئی چه استعمالو لیشه نو چه ده خر ذبح ده اکڑا یا د سپی ذبح له وکړه دا ولیکه نو دا سرمنو استعمالول شي دا غاډو کې استعمالول شي خوراک په اړه نه حلال نه دي پاک دي دا ډوکو نه څه سامان جوړول شي څه چې جوړل جوړت او سرمنه نه خو غټ سپی کې جوړ غټ پټ وستانی دي مصلد جوړول شي شابه دا ولیکه اوسه په خانه نه به هم نه مردار دي که ذبح له وکړه دا سم مرشه په څومره پلیتره توبتونه شو او پلیتره توبتونه ټولای کې ځاګ شو نو اوس پاکي نه ا پریتر تو بده نا ها ا دنه پکې جذب شي البته مطلب بیا ولې کومه مساله کذب حی نشوي مردار جناور دي ذبح نه ده شي پریتر تو بده نا پکې جذب شي پریتر تو بده نا پکې جذب شو خو سرمنه بیا هم پاکې دي شي پټیننګ باندې سرمنه سبا نه پاکې دي پټیننګ باندې صحیح څه پروسس نه تیر شي صحیح نه په خو به خلکو په لاس دا نه پروسس کو اوس له دې ټینډریز دي اوس وی لیدر ٹینڈریز بھی فابریکل بھی صحیح سرمنائی کی پخی گی سرمن سبے آو آگے کی پخی گی نو آگے کی آرہ تو بتونہ ٹو ختم شی نو دا بیاو نہیں کسے پلا خانا کہ چلتا مرس پیدا اللہ تر آگے چل سب حشوے نہ دی پوستائی سرمن خواہشو دیر خوشتان دی پی دیر خپوستین تی جوڑی گی سدی جوڑی گی دیر خپوستین تی جوڑی گی نو بس خو سرمن تی ہو باسا اور ٹینڈری تی یو سا ویدا مالا ٹینڈ نتیر کئی نو چیغی یہ پروسیس کی دلہ بس آره تو بتونه تون ختم شی نو بیاتی نه پوستین جوڑ کنه عرض طول جایز دی دا اوز بلا مسئلہ اولی که شب زرزر لی که تا دقا دی اولی کلا چه که زب حرد زناور نه شوی مردار شوی دی نو سرمن بیسه بانده ٹکی پتیننگ بانده صحیح حال بطا دو استثناگانی دی پکی وکلو احاب ان ازا دبیغا فقط تهورا الا جلد الخنزیر والآدمی سوائی دا پوک دا سرمنی نا دا خنزیر نه په ذبح پاکیږي نه په ټیننګ پاکیږي دې نه په ذبح پاکیږي نه په ټیننګ پاکیږي صحیح مگر د خنزیر سرمن ول آدمی او د انسان نو د خنزیر هغه د پلیتای د وجه خنزیر هغه ولې نه کیږي وای د پلیتای د وجه چې ډیر پلیت شي دی او د انسان دا د اکرام او احترام د وجه دا د کرامت د وجه چې ډیر معزز دی د عذاب نه استعمالي دا ادروایز د انسان سرمن د ټول نه بهتري سرمن ده یہ نرم سرمن ہے نو کرے دی شریعت اجازت پر کرے صحیح نو خلق کو ردی بزنس شروع کرا صحیح اس دا دا گرما پا اخبار کو مثل پتن شد دا حیوانیت تے دا دا خود حیوانیت نوم اور پاقا خلق وی دا ما شمان چا تختی نو وی مڑی کی نو گردی ولی خلقی اللہ اکبر زما خدا سے مفترانی کھنو چا خدا دا سوک دقا کار کے خب گائی میں ہوئی چیرہ ہر کسیم انسان اس بدا کم زمان پا دا وطن کی زلزلہ چرا گرے گا خلق و دزانو لاسون پریکل دم لوگ چې قربانه سرو باندې دي چې وګینه هغه کا خو سلیم وشي لا سونه پر کوم بس دا دا بس وزنه پر کوم مستور کې د غس خراواړې د خپل مرزان چې د مستان الله حیوانیت دی درندگی دا آیات درده پاکستان خود سایر بانده سخت اکشن اخلی کسو کنی ویشی بغیر در مرگی نکلی کسو کدره که در ماشومان و پا اخواه که ذکر ماشومان اخواه در پاکستان قانون که طول نگنده ترین جرم ده نا قابل زمانت صحیح او سزای بغیر در مرگ نبلا نیسته انما حرم علیکم ادغان تبلا مسئله اولی که چنه امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز بانده سپے هم دا سے پلیتے لکا خنزیر سپے هم دا سے پلیتے لکا خنزیر نوز دے خواب گورا سفلا خانا پا بایدون کو عبو کے عبو بایی خنزیر پاکی تنگی نیچے پاکی والار دے لہذا آغا عبنا قابل استعمال دی ذکر آغا ذات پلیتے خنزیر ذات پلیتے لہذا آغا عبنا قابل استعمال دی آما استعمال آو صحیح امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا حیثیت دسپیوم دے کس په ولاری بيدونو کو بو کې او هغه برا کړی دي نه وبو مې استعمال وا خو باقي درې امامان به نه سپه په خندر کې اس نه دي د سپه د خندر مې سړي له فرق دي موتا په لید سپه بلاد د صفات دي سو مې ورته اپل لس ما تاسو ویل چې دغه لس صفاتونه دا لس صفاتونه ما دا کړ مسلمان کې پیدا شي بولی الله شي ای بسې ولی الله بش اصل په خان طریقې له ای کړی دي انما خبر دادا حرم عليكم الميتة الله حرام کړی تا سبحان مردارا والدما او وینا درګونو کما وینا درګونو ولحم الخنزير ابو خد خنزير ټول اجزا دا سره وخه نه ټول اجزا دا ناقابل استعمال دی ناقابل استعمال دی البته فقها دا تولیکا یو استثناء کړی د چلاغه استعمال جائز دی خنزير د بدن دا غوښتان د موضوع یا د چوټو د ګنډلو لپاره دا غوښتان ځکه بالکل داسې کې پلاستیک تار نه ځکه پلاستیک تار په شان مضبوط دي صحیح نه هغه زمانه کې د پلاستیک تار نه صحیح نو نور د پمبې تار چې وو نو دې بډې زر وسته ده تاسو رسته دل وایي ډېر زر بخرا به ده فقهاو فتوا ورکړه چې د خنزیر وشتان د ګنډ لپاره جایز دي څه ګنډ لپاره یو د موضوع د پاره سرمنه موزه نه سرمای موزه ورته تاسو خوای موزه ورته یا د بوټ لپاره یا د بوټ لپاره او داغه وجه دا ده دغه ته ولیکو چې په کوم شی کې ژوند نشتا ناغه ته مرداروالو متوجه کیږي چې په کوم شی کې ژوند نشتا ناغه ته مرداروالو نه متوجه کیږي وشتان د ژوندۍ حیوانو ژوند نه لري د ژوندۍ حیوان وشتانو ژوند لري زکه د ژوند دلیل دا دی چې کله هغه تکي نو درد محسوسه یې یا کټکي نو درد محسوسه یې او زه شیر شاه سره کومه اړه دومره غوندو نیسه او دې ځای په سیزر باندې په کینچی باندې کټ کړ داسې درد محسوسه زکه کې وشتانه چې ژوند نشته په خبرې نه نو کان انما خبر دادا حرم علیکم المیتا چه حرام کړی دی الله تعالی تاسو باندې المیتا مردارا ودما او وینا ولحم الخنزير او شد خنزير سره د ټولو اجزا و ما اوهل لغیر الله به او آغا چه واسه شوی دی د غیر الله پاغه باندې د الله نه علاوه د بل چا आवाज کې شوی دی دا تولیک و ما اوهل لغیر الله چه د دین د وشه نه مراد دی یو خدا چې ذبح په نامه د غیر الله وشي څه وشي ذبح په نامه د غیر الله وشي یعنی په زائد بسم الله الله اکبر او به اسم رسول الله ذبح کوم په نامه رسول الله نه حرام شو ولته ولیک یا ذبح کې نو په ځای دې چې وای چې په نامه د الله نو دی وي په نامه د سخی سه په نامه چې د سخی سه نو دا حرام شو دا خو ذبح مثلا ده دویم نظر بغیر الله تاسو نظر لفظ وای موږ ته منشت وای تاسو نظر وای نظر عبادت ته عبادت کی وای دا الله نه بل چا په نامه نه کی نظر څه ده عبادت ته سیف الله خان اوس مثلا ستا په یو جاب باندې نظر ده په څه نظر ده په یو پوسټ باندې په یو جاب باندې نظر ده او الله تعالی دې یو پلیج ورکو چې او الله کدغه کار ماته ملاو شو نو زبا یو دو لیمز علا لوم او دا تفسیر ملگری دیو ملمان اکون صحیح او دا پلیچی دیور کر اسی خو دا غا لیم بلا لول او مول دعوت را کول چه غا تکینا کل کل چه تخطا شو پا دیو مولا پس صحیح ادمه په خیال دا غلط نه تا ته دی صحیح کڅوګه دا سره رسول نه ستې سپه نه خان خو چې کله تو سره ترخ کې کینی بس تا وران په غالب راشي چې دا کار باندې کې نو اسی مثلا کتل لیم سبا کې چا فقراو باندې پرې یا په دوستانو باندې پرې یا رشتہدارو باندې پرې اته باندې واجب کو نه دي اته باندې خو چې کله پرې دي الله له ورته دا شی واجب شي دا شی نظر سره شي دا واجب شي یعنی کدا کار دی بیاونه کدا ګناه دی ا چجاب والے او جاب دیو شو اته پرې ورکړو الله تعالی دی او الله کدا جاب در الله ک نزبت ولیم علالو فقراو باندې بخرو چا باندې بخرو زکه د نظر وخت دا دا مال دا فرنج پړي دا هغه څو پړي چې باندې زکات کی ته به په پرم نو پرفا او څنګه چې ته دا ته نه لور کنه ځان لکې دي زکه چې اکل د نظر وی نو هغه ټول سره د هر څه هغه فقرا او ځوکی نو د نظر سره دا شی واجب شي نو د نظر عبادت دا به صرف د الله لپاره کیږي نه د بل چا لپاره د بل چا په نامه کول دا شرک دی دا وی کدا چه نظر ده بچه پا نامه کول ده شرک نو اس که یو سڑی نظر او که پا نامه ده رسول الله یا پا نامه ده شیخ جیلانی رحمت الله علیه یا پا نامه ده سخی سے افغانستان کے یا ویوی چه ده نظر ده پا نامه ده لوی عبدالی بابا نو ده شیخ خوراک حرام ده ده شیخ خوراک حرام ده فی نفسی خواه شیخ حلال ده سشد یعنی شیرین ہے مثلا اجباری وې اجباری او وې چیرته قندهار دغه بازار کې دغه فلانې پلازه فلانې نثار احمد جوړ کړی د فار اگزامپل کدا زمان لا استراله او خرید میکړه نزب د لوی احمد شاه عبدالی بابا پنامه باندې یو شل کیلو سویچ فقراو باندې تقسیمه صحیح او د نظر چا پنامه وته الله پنامه نه ها دا عبدالی بابا پنامه باندې وته اوس دغه سپیډ چې کېدای کله تشمې د حرام دي ای خوراک حرام دي ای خوراک سره حرام ځکه شرک شوی دی باندې څه شوی شرک شوی دی باندې قبل د تقسیم نه حالته ولیک قبل د تقسیم نه کده توبه وکړه چې او الله زه خبر نوم په دې خبره چې دا نه روا دي دا معنی غلطی شوی دا زه توبه وباسم زه توبه باسم توبه نو په سپیډ کې په نفسي سو حرمت خو نو اخو حلال سپیډ دی برای حلالا دا غڑی حلال دی او اوڑی حلال دی او پا حلال تیرو کی پخشوی دا او حلال اور ورطلع جدل دے صحیح دائی پا ذات کسا گندگی کو نشتا بزد الفاظ دا وجی حراما شروعا نسی دے توبہ و باسی ناغا واپس حلالا ہوگی پس زبانی ناغا فارگیٹ فلنس او یا بے خبری اخو حضر دا شریعت کن فمن اسکر رقیر پاقن ولا غادن پسوک چی حاجت من کریشو غیر باغ خنو دے باغی ولا غادل اند حدن اوڑی دنکے فا ان اللہ غفور رحیم نو یقینا اللہ تعالی بخون کے دے اور رحم کون کے دے نو اس فمن استر رہا دغل تولی کے چھ اضطرار ستا ہوئی اضطرار دے انسان آغا کیفیت دے چھ پاغے کے شریعت در پارا مردار جائز کے شریعت در پارا سکے حرام شے والا جائز کی لکے یو بندہ دومره وګه شوی دی چې کپنی ما ګنټه کې دن دن دا غو نیوټریشن څه فکر نه وکړ شي امړی کی هی از کلوز ټو ډیت نو دې دا حالت د اضطرار وای شریعت کې ورته وای نظریه ضرورت سو وي ورته نظریه ضرورت په قانون کې ورته وای ډاکټرین اف نیسیسټی سیف الله خان د انګریزي کې ورته وای ډاکټرین اف نیسیسټی سو دا لفظ پرونانس کوي ډاکټرین صحیح بریټیش والا ای ډاکټرین وای دلته ڈاکٹرین وی سپیلنگ یہ ہو دے ڈی او سی ٹی آر آئی این ای صحیح دے انگریزی جو پیسے زیادہ تنشتا صحیح پی یو ٹی پڑتے تو بی یو ٹی بیا بھٹ لے دے اگر دے اگر دے بھٹ زیادہ دے وے تو پی یو ٹی با پوٹو اور بی یو ٹی با بھٹو یا چی بی یو ٹی بٹ وے نا پی یو ٹی با ہم پٹ وے صحیح نو ردی وجی کلا خون با آئی این ای چی دی او لفظ پاشل کرا غلی نو دا آئین آواز رہ دی اکر دی این آواز رہ دی صحیح اس پر یہ ڈاکٹرین کی برٹش والے ڈاکٹرین بھائی تو یہ ڈاکٹرین بھائی نہ ڈاکٹرین اپنے سے سکی اس منہ کو امریکہ آیا نہ منہ کو خود ڈاکٹرین بھائی سیف اللہ خان اس پر سے تیرا پاسپورٹ کمی ہو جائے پاسپورٹ تو سر کمی ہو جائے آؤ کا نا بلو دینا تو وہ ڈاکٹرین بھائی آؤ کا نہ ڈاکٹرین اپنے سے سکی او شریعت کې درې چیزونه دي دالته ولیکه یو ته وایي نسیسیټی ضرورت نسیسیټی ضرورت دویم ته وایي نیډ حاجت انګریزي کې ورته نیډ وایي عربي کې ورته حاجت او دریم ته وایي تحسین انګریزي کې ورته وایي لگژری لگژری او د ضرورت او د نسیسیټی تعریف او ډیفینیشن سره فقهاله کې ما لا یعيش الانسان بدونه چې انسان دا غې د کولو نه بغیر ژوند نشي پات کېدی د خوراک نه بغیر انسان ژوند نه پات کېدی نه د څښاک نه بغیر انسان ژوند نه پات کېدی نه د کور نه بغیر پات کېدی شي هوملی سره ټول پټ پات باندې پروت خو د خوراک نه بغیر صحیح د کپلو نه بغیر سره دې موږ ژوند نه پات کېدی شي خو د خوراک نه بغیر زموږ پښتو کې ضرب المثل ها وایي بربند د لارې اوري خو وجه د لارې نه اوري بربند دلاره یو دي د برمټیا د وجه ډیر خلک داتې چې بربند متضان خخ کوي په چوانه اٹیک نه کوي چوان اټیک او چې کله لوګوال وای بیا ته کوي دا اوس د خبرو کې راتلوي د زلزلې سامان ورولل شي نو مولا صاحب ډیر خبر یاو اټی وی باندې مولا صاحب هغه ته وی دغه سرحد په داخې تکي د ټکونه سامان چروانو لار کې خلک ولوټل نو یې ستي خبر باندې احتجاج کړ مولا صاحب ویل په خبره پروتست کو دا وی اخبارو کې هم دا لفظ راغلی دی باندې پروتست کو دا توهین دی هغه خلک وي د سورج نه هر پراته دي نه هر بندا هغه چې د خوراک شی باندې حمله کوي دا لوټل نه دي دا د هغه مرګ او رجوان سوال دی خیر مولانا باقی خپل کمال کر دیا صحیح می دا لوټل نه دي او بچو ته لوګي هلاکې دل دا بس کو لوګي دلاره نه وي ویم دې دوی دې حرکت ولا ثوبې چې له قران شي نه موړي دټس اوکي دې معنا دا دې شریعت باندې عمل کوي خو شیخ صاحب سره والی څه شي او مړيږي دا شریعت هم دغه وایي د خپل ضرورت مطابق دا غي نه والا خپل ضرورت مطابق دا غي نه والا که مردار راته ملاوي کې مردار خر یا مقدس په پوهته صحیح او ضرورت مطابق دا غي نه او قران نه پر مړيږي کنه پر سکی التا قاضی زم دا فتوانه ور کوي شیخ الله خان شپه او سرپ ناروا ده اوس پر سپیر خنجر پروت تر دو ټکړې وکړه چې ډایجستیو سیستم دې شروع شي زه ډایجستیو سیستم دې سٹاپ شو نو څه آی ته څه جایز دي بسم الله کو بس چې ناروا جایز شو نو هر څه ته اپلای دي ویدا به ورډونه شروع ورته ویدا ځنه پرڅو ټوګري طبيعت ګړمړونه طبيعت په پرچا باندې خیر یي متي اته وکاو صحیح نو بل چې بیاو په راتل بیاو وشو نو چر راځل نو دا غزام درا ورته دي صحیح نا یو ورته دي باندې موږ متي اته کړې یل دې یې ته نه دي صحیح ابل دې تم نه یې تلیا ټول کلاس کې بس انتظار کوه انتظار کولا خلاص کړی مړه مسله نو ضرورت تعریف دا ده چې انسان د اغینه بغیر ژوند نه شي پاتې کېده بلکې رښتات بعد مري صحیح نو اوس وبنښتا د ډی هایډریټ شوی وبنښتا څه شوی ډی هایډریټ شوی کلسمنټ یا سلمنټ نور ورته وب ملاون شي د سکی مري صحیح شراب یو بوتل پروت ده شراب ورته دوه ګوټه تیر کړه چې ډی هایډریشن دې ختم شي یا څه په خان دریم شه د حاجت حاجت هغه شی دی چې انسان د اغینه بغیر ژوندې پاتې کېدې شي خو له کومه تکلیف ورته ژوندې پاتې کېدې شي لکه تکلیف ورته دا اوس تا وانه خبره ده اوس پوه شئ ژوندې پاتې کېدې شي لکه تکلیف دی ورته لګي مړی کی نه مړی نه دې کې حرام نه جایز کیږي په صورت د حاجت کې حرام نه جایز کیږي په صورت د ضرورت کې حرام جایز شي صحیح شو او دریم شی تحسین لگژری نو لگژری خو دې ته وایي چې سړی عیاش جام تیرې بی ایم ڈبلیو 750 فلی لوډډ صحیح د 500 ملیونو کور او سرشا نا پینزو مجھے نکو دا حاجت نا دا ضرورت دا قل لگی لیم پروان دیسا شیره خواہشاتو نم زما پا خیال چیده خواہشاتو نم دیر اولان دیسا برا بیاد بیم اقبرا چو دا ضرورت پا موقبانے کم حرام جائز شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دا ضرورت تر حد جائز دی زتر حد یہ چی سنگ ضرورت ختم شو مانا دا دیکھو گورا دا خنزیر کی کیوئے بدری سلور چی دا سلیو کوڑے ڈائجسٹن سسٹم میں شورو شو بس اس کو بل اپنی حرام دارا تکا ضرورت پورا شو صحیح دو گھٹر شراب ہے اس کل ڈی ہائیڈریشن ختم شو سترگی اگڑے دی ڈی ہائیڈریشن ختم شو سترگی اگڑے دی بدن کی اگلے دی بس اس نے اندلے ہوئی چیزا وہ اسی جائے دی فان دکھا دی صحیح اسے خلاص سول پکار دی ابلا خانہ دوائم خبر امام صلی اللہ علیہ فرمائی غیر باغن ولا غادن تو دی مانا دادا چی یو خبر ضرورت میں زیادہ نخوریس کی بس سنگا ضرورت پورا شو آشے بیا آٹومیٹکلی حرام شو سنگا حرام ہو صحیح اور غیر باغن مانا دادا چی ضرورت والا جائز کرو انو مزیب پینا خلی ضرورت والا جائز کرو نو خنب پینا خلی چی اس والا لوگوں دے کباب و مسالہ پکار دا صحیح اور لوگوں دے تیل بھی پکار دی صحیح اور لوگوں نے پیاز پکی وروا چا صحیح اور لگ دوگی تڑکا ورطا ورطا لگا او خدا بندہ ریسٹورانٹ نو دے او صرف دیر اتھا رہے جس دارا لائی جس سسم چھوڑا شی نو بس چونکہ او وقت سخت دا صحیح او دقا سے کچے خوڑے میں شی کچے خوڑے نو بس کو لگے اور بانے اونی سا اے چی دور شی اس طاقہ اپنے کت کول شی صحیح کہ بغیر دے مال کے خوڑے شی نو مال کا چور پیمنا جائز دی گیا دیکھ مذیبہ ناخر غیر باغن مذیبہ پی ناخر ولا عادن جو ضرورت زیاد بنا خوری خبر دین کے لالا امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا فرمائی کہ شریعت کلی اوشے جائز کر شریعت کلی اوشے جائز کر نو بیا خود تو سورا قوڑے شنو بس اگوی بیا زان تر دیرہ ڈاک کر کورتا ہم لگ پکیو سے لیکن ماخام بیا ضرورت جلتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا چونکہ کنسیشن دے سشیر رعایت دے سشیر رعایت دے اللہ تعالیٰ ورکڑے دے ضرورت دو جی لہذا دا رعایت دا اوبیڈین تا پارا دے دا ڈس اوبیڈین تا پارا نہ دے دا اوبیڈین سنی تا پارا دے دا ڈس اوبیڈین تا پارا نہ دے نو کہ یو بندہ اگر دا حکومت اسلامی نا باغی شوی اسلامی حکومت نا باغی شوی نو کہ اگر دا لوگی مری نو لیک شک دائی اگر دا پارا دا کانسیشن نشتا دا توری کن زکا وہی غیر باغی نا چی دے باغی نہیں دے سنی باغی نہیں او دویم ولا غادم اسے اسڑے دے غلی پس روان دے سپس روان دے غلی پس روان لٹ مار پس روان دے ڈاکہ تا سوائے کہ نوائے اپر روڑ بانے سے خلق کینی او خلق لٹی روڑ بانے دا ہوئی تا ڈاکہ ہوئی غلا خدا شیری سڑے پا پٹھا گئی ارچہ ڈاکہ دا تا وہ پٹھا نکے خود چیلنج کئی خلق او خوش پکے تلس کسان دیو ٹوپا کے ورسل دی او بسو نو درائی او دخل کنا رحزان بغر رحزان صحیح پکسو تو ڈاکہ جو گئی فرجی کو ترہ زنی صحیح ہوتا رہ زنی نشافی صلی اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے دا حرام پا طلب کی اختلے یعنی غلی تناستے رازنی تناستے نو کہ دے دے لوگ مری مردار دیشی دے دے پارا حراما نو جائے سنی دے کہ دے عادی دے دے عاد دے عاد مانا دے دے پولی ناوڑے دے لے فمن استر رفیر باغن پساسو چی موتاج خنو بغاوت کے ان کے نو اس بغاوت کے ان کے شافی صلی اللہ علیہ پلی دی یو تصور دے زمون پنی دے بل تصور دے دا پنی تصور دا دے چی دے دے اسلامی حکومت نا باغی نو دا شیوال علا جائز دے صحیح از امان دے امان صلی اللہ علیہ پلیز باندے غیر باغی نو دے باغی نو یعنی مزین آغستی دے خوراک باندے سو مزین آغستی پدے خوراک باندے چی دے لشان مسالہ پکار دا دا مہمان دا امان صلی اللہ علیہ فرمائی چی کر شریعت جو احسان مخلوط سرہو تو ناغے بیا نیک و بدوارو سرہ کئی ڈسکرمینیشن نہ کئی صحیح اے قریبے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کو جا کنی محروم تو کے با دشمنا نظر داری تصادی بابا ہے رہے سر سکول کی نو مکتب کی نو نا پا مسجدو کے بیل کنا نا پا مکتب شیر نے رات شیر نے رات او گلستان نو اپا مسجدو کے بیسو بیل گلستان بستان وے زمان پا درسو کے توفہ نصائح ہو سکندر نام بری ہوا سکندر نام خسروی ہوا ګلستانو بوستانو سیسد مستوی د مولانا روم وا پنځګنجو کریما وا ډېر څه برابر فسیلیټیټر وو اوس زمونږه مدرسو نه ختم شو اوس خلکو سره وخت نشته وې نه وخت ډېر لګي بس زر مولا کې وای شپکاله کې ګلش زمو مولا ته کافي وخت لګي سوال سپیندل کار لګي ډېر شپکاله کې مولیان نه نه چرته به مولا کې نه خدا ها بابا عبدالرحمن وی تور کی رمش وسپینا حیران یم وی تور کی رمش وسپینا حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شوم نه بالغ په مسجد کې قاضی صاحب چې څیر د قاضی صاحب خدا څخه قاضی صاحب چې دا کله دا ورته نه چې څو پورې غوښمن دی له قوم دا ورته راتلې ونه مودار ته په لاس کې ځل سو کوله کې تر باغ ته ری دینه بیا ګنې سره امه ته ټېر پر ورته کې شه چاته دې صحیح ما دې وشه ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبا اوس اهل مکه چې دې قو ګره اغه دې خدای حلال حرام اول او دې خدای حرام به حلال اول الله تعالی وي مردار حرام ده اغه دې خړه او الله تعالی به مسلمان چې کوم ذبح او کیدا حلال ده ای بنه پړه مسلمان ذبح به نه پړه الله تعالی وی تاسو واجب خبر ده خپل د خپل خوخي دین مده ولا تقولوا موایه لما عاشتا تصفول سنتكم چويه جبستا سو الكذبا پدروغا هاذا حلال جدا حلال دي حالانکه د خدای حرام دي خدای حرام کړی لکه نظر د غیر الله لا الله نه علاوه د بل چا په نام باندې نظر حرام دي او تاسو کړئ ای بل بوتانه په نوم باندې نظر کو خره به وهذا حرام او تاسې حرام دي نو دا غي مختلف قسم سوره انعام کې خبره تیر شوی و چې دا اوې وشه هغه بل لزله مسلسل نارینه بچي راوړ لزله مسلسل دي نارینه بچي راوړ نو بس اوې ورته وې چې دا وشه دا اوس په دې باندې سوالیوم حرامه ده د دې شودې خوراکوم حرام دي د دې ذبح کول او د دې غوښې هم حرام دي ځکه دا زمونږ د پلاني خدای په نس باندې مقرب او ګرځیدا تاسو شو مقرب دا اوس د پلاني خدای ولی شو تاسو شو و موږ ولی الله وای زه د خدای ولی دی دې په دا وشو ولی شو صحیح او دا رنګ یو ناری نه وش چې دا غنه به کانسټنټلی او کانټینیوسلی لسی وش بلار بشوي سوش یعنی لسه وش سره به ځای شو او بلار بشي ای دې اوس ولی الله دې د باندې بارول دا هم حرام دي په دې باندې سر دي کول دا هم حرام دي د دې غوښه خوراک دا هم حرام دي ذکر ولی الله دې رحمت الله علیه صد کما قال خلاص ليس ده پروڈیوسرز کبیر خدای نوم نخلی کن لو تاک خدای نام دیر کلی ولا تقولوا موائل لما تصفوا السنتكم اغشيت چتا چستا سجبه وي الكذب دروغ هذا حلال چدا شي حلال دي دا حرام دي لتفترو تاسو جوړوي په الله تعالی باندې دروغ ان الذين تا کی سرا کسان افترون علی اللہ الکذبا چی اغی جوڑے اللہ تعالی بان دروغ لا یفلقون اغی بکلون نکامیابی گی مطاعن قلیلون ہاں فاروائی دو دنیا جون با انجائی چی فاروائی دو دنیا جون با انجائی خوان جامل تبایی دے متاع قليل دير لكل انجايمنت ولهم عذاب اليم دير فاردو عذاب دي وعلى الذين هادوا كسان شو ديان شو حرمنا من حرام کرو ما آغشه قصصنا عليك جي من پات بيان کرو دي من قبل و مسجد دي دا سورة انعام او آيات نمبر يوصل شپت سل دي یو څل شپږ سلوي خو یو څل وسلوي د نړیوالو کانسپټ په کلیر شي یو څل شپږ سلوي خو یو څل وسلوي قل تورتا او آیا لا اجدو شنه نمبر 30 قل تورتا او آیا لا اجدو زنمم فی ما پا او پا کتاب کے اوحی ایلیا چو وحکلی شویر ما تا محرمان زنمم حرام شوی سیز غلا تاغ من یتخمهو پیو خلون کی چخویے اللہ این یکونا مگر دا چیوی اگامی تتن مردارا او دا سلور شیونا دا زکه خاص کړل دا معنا نه ده چې حرام بینون دغه سلور شیونه دینه نو علاوه حرام نشته چونکه دا سلور شیونه هغه به فری کنټری پر دی وجنه الله تعالی سلور ور منشن پر وینه بیس کلا چې به حلال کو نه دې لوخې کړو ا بیس کلا خنجر به خوړه نظر د غیر الله به خوړو مردار به خوړه الله پیغمبر اسلام تعالی تعالی کو ته پنیا ځ خبر وکړه چې زما په دې کتاب کې په دې سلور نه علاوه بل شی حرام نشته استاد په کتاب کې استاد پتین کې دا ټول نه اعلی حلال دي اړو بغیر دینه بل سفرې خبر ده کړه دې معنا دا نه ده چې دین علاوه نور سيزونه مردار نه دي یل تمه تاسو ضابطه خو دلیوه سمه خو دلیوه ضابطه چې صحابي فرمایي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه نبی صلی الله علیه وسلم عن اكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هر هغه حیوان د وغه خوراک نه مونږه منع کړیو چې هغه په دې داړه باندې شلول کړي دې دوی کې نه انګریزي ورته کې نه په کې نه چې شلول کړي لکه پښو بتا کړی تاسو شلول کړي په کې نه سپې تاسو شلول کړي په کې نه کيوتی او ګډړ او لومبر تاسو شلول کړي په کې نه ها وول شرمخ تاسو شلول کړي په کې نه مړې تاسو شلول کړي په کې نه بس کم زراو یا سبحان الله پیغمبر ته خدای څنګه عجیب لفظ انسپایر کړ انا چې په دنیا کې په زرګونو قسمه حیوانات دي پیغمبر ته دا غوښتل نمونه یاد اوس بلای شي نه خوري دي دا څه دي چې په عربو کې پیدا کېدل او عربو په جندل نو دا غوښتل په عربو حکم کوم ځای پیدا کړو چې دا شی حلال دی که حرام دی اوس پیغمبر یو فرموله راکړه صلی الله علیه وسلم چې بس کم بناور په کینان باندې شلول کوي ا حرام او کم مارغو چې په پنجه شلول کوي وعن كل ذي مخلب من الطيور کم مارغو چې په پنجه باندې شلول کوي هغه حرام دی نو زدا شاهین چې دی په سمانه شلول کوي صحیح باشا مونږ ورته د شاهین نو کوله غوندي تاسو باشا وای پکې باشا هغه په شلول کوي په پنجه نو بس مارغه ته ګوره چې په پنجه شلول کوي حرام دی زناور ته ګوره د په غاښونو هټول کوي په داړه غافور باندې نه کوي د پسې کې یل نه سارا مدد راځي غلط تعبیر وکړي کنه په غافور کوم ته قرات قل قورت هو يا لا جد في ما اوحي الي زنم پاچه جو کرش ور متا حرامم پيو قلن کي چخري الا ان يكون ميتتا مگر دا چ مردار وي او دمن مسفوحا يا بيول شيوينا او لحم خنزير يا غشي دسو غشي د خنزير فانه رجس دا گند رجس معنا گند فلک چتل چتل چتل او فسقن اوهل لگه یا آغا بغاوت چه نام آغست شید غیر اللہ پاغے بانے فمن استر را فسوچ حاجت من کرش غیر باغن خنو دے باغی ولا غادن قرآن شاہ الفاظ دی فَإِنَّ رَبَّكَ نُتَاكِدْ ذَرَفْتَا پَرْوَدِكَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ نے صدر ایریگینا چه سور انعام کی میں سنگ کردا نو پا سور نحل کیوں مغشان کردی ادروائز د انسان کتاب ګوره په هر فیل کې بل اډر کنټرډکشن پیدا کوي خو قران کریم اول نو ورته اخره یو کنټرډکشن وو کې پیدا لکی وعلى الذين پاکستانو باندې هادو چې او ځان سه حرام نه مونږ حرام کړو کل به ذفو هر هغه حیوان او مارغه چې د هغه نوکا سپریټډ نه ده چې د هغه نوکا سپر لکه خر صحیح الکه اوش اوش په حرام کړو دولی کنوالتا بنی اسرائیلو مانی وشم حرام دا بطور ابتلا صحیح یا لکا مرغابای پا مرغو کے مرغابای من دا پارا حلال را یهودیانو بانی حرام کرے را ومن البقر والغنم او حرام او دغویانونا والغنم ادلیم دو گوٹنا دو گوٹو گزونا حرمنا غلیم شخوما حرام کریو من دو بانی چربی داغی چربیوں پہ حرام چربی کی جنہ دا تیل چې وازده وازده وازده الا ما حمل الزور و ما مگر هغه وازده نه چې کوم بد دی ملا اډوکي سره لګېدلې وه نو دا غیر لرکوټ ډېر مشکل کار دی دا یو بل په عذاب وړي ځکه وازده خو بنیادي ضرورت وو اې تیل په کارو کنه په کار ها تنکه یې څه کې کولا نو وازده په خدای را وازده خو په لم کې بلا ډېرې پیدا حرامه ده او ویدا حرامه ده ورته البته د اډوکی سره څه کوم لګېدل دا یا قلمو سره کوم لګېدل او دواړه لري کوټه مشکل کار دي نو په یو ټیسټ کې چولې ځکه ای ریزنینګ بلې کو سبه کو پیغمبر سره بیریز نه کو الله تعالی ورته ده حرام ده دا حرام ده دا یو ابتلا و دا ویل فارا صحیح الا ما حمد الذور ما مگر اغواد چی اغا او پا شاگانو دوی اویل حوایا یا پا قلمو بانده او مختلط بی عزمن یا آغا آغا واز دا چکم باڑو کی سر لگی دلیو نغم داری کول مشکل دی ذالک جزینا بی بغیم دا سزا ورکرو من دویل دو وجد بغاوت و دنیز ننگ دوینا و انا لصادقون اللہ تعالی وی مگرشتی آوی متعطا چی دا دوی شریعتو اردوی سو دوی شریعت او دریز دنگ دواجی پیدا شیما حرام کرو نوس واپس پل سبت تلر سے خدای دا دی آیت ریفرنس کرتے چو وللزین حادو پاکسانو چیہودیانو حرمنا حرام کرونگا ما قصصنا غلیکا آغا چمونتا توڑان دے بیان کردے میں قبل و مخیر دے سور انعام کی کم دیان بیان کردے ندال تورتا اولی کا آیت نمبر یو سل شپک سلویخ دو سور انعام آیت نمبر یو سل شپک سلمیس دو سوره انعام وما ظلمنام زیاده نوکر دوی بانده ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن و دوی پزانن اخفلو بانده زیاده کولو ثم ان ربکا او بیاستا پروردگار للذین آکسان پارا غملو سوعا چی چا غمل کرده ناکارا بی جہالت انفنا پویه بانده زکی یو سڑی داسی بی چیغا ہول حرکت لی گناہو نا کئی چو هول هارټډ لیکي دی خو د خدای اتارټی چیلنج کوي صحیح او یو سره د کمزورۍ د وجه کوي پیسې خوخي صحیح لې ها خدن نه دنه فيه کوي چې دا کار خنډ دی سوکنه او ګول واري صحیح اوس دې دا نه چې خدای چیلنج کوي اوس کمزوري ده دا کمزوري ده یو ما تاسو ته لطیفه نه وکنه صحیح از موږ د بنو ډېر خلک دیندار خلک دي خدای په کچه کې دادی صحیح چې دا ډول غږی ډول نو بل هغه بس میدان تر ټوکیو په غنډه جوړ شو شي یو شو کې کلچر دی صحیح نو یو بوډا سره هغه به دغه سکول هغه سکول چې ډول بچاتو نو بچو ډېر تر شروع وشو ځامن ورته بابا خدای ته وګوره او یا کال عمر دې خلک ګمو کور خان چې لکه تاسو خپل من بازار کې بیا ډول ته غنی دا نو ورته وی ته بیا غټ کې بابا نو خبر نه نو زه بس بیا باندې کوم دا کار صحیح مې وعده وکړه مې وعده مې اور دوی ټول ناس ډوډۍ خوړه اوس چرته نه جنجرا اورا را روانه وا جنج اورا را روانه وا اوس لري نه چرته ډول आवाज راغې نو بابا الله سترو د خوراک دول ته وخت نه یو ځو ته بابا وین نه ناس بس صحیح نو یو نه واست خو ډول رو روان دي چې د بیا داسې نو بل ځو ته بابا مون ته ته ویل وین نه مړ نه صحیح خو چې داسې نږدې ډول आवाज راغې صحیح نو بس د پټکی وکړ ته اور من ډکړ کړه کور مې وباسه او مې باسه دې ته بل چپلا ټینګ شي صحیح نو سره ټینګ نشه نو ګناه کوشه نو ته وایې جهاله دا پوری کمزوري ده ثم ان ربک استا پروردگار کسانو تامل سوء چا عمل کینا کار عمل کړ دنا کار پنا پوي ثم تابو من بعد ذالک او بیا توبه وکړه پس د دین فورا واسلقو اسلام عمل وکړه ان ربک من بعد تا کی سرستا پس د دین لغفور رحیم بخون کې دې رحم کوون کې دې سوره نساء سورت آیت نمبر ولس او تلس انما التوبه خبر دادا توبه على الله چې خدای لازم کړی دې ځان باندې قبل ول داغه هغه توبه چې الله تعالی ځان باندې سکړي سفلا خان اج غنی نه داغه قبل ول په ځان لازم کړی الله تعالی په ځان باندې لازم کړی دا توبه وا قبل وم نو دا کومه توبه ده للذین داغ چار پار دا یعملون سوء بجہالت کیا غی عمل کئی ناکارا پنا پویا ہے عمل کئی ناکارا پنا پویا ہے یا پا کمزور ہے کمزوری وہ سر انکلوڈ دا پا دید دلے رہے نا لیکن سر ناروا کئی زمارے سوک سوک دیتا دید دلے رہی ہوئی صحیح دائری معافی ہوئی صحیح اما سنسی چی دا شے ناروا دے ثم یتوبون من قریب نو بیا توبو کی فوراً فاولائک یتوب اللہ غلیم دا کسانا غدے چی قبلی اللہ تعالیٰ توبر دوئی وکان اللہ غلیما حکیما اللہ تعالیٰ علم اسری اسری بکلیم کئی یار خو بس زمان کمزوری دا دیدل اللہ تعالیٰ وینا دزرائی رادی ما تمالونی چیتا دید در رہ سرکے ما چیلنج کے کر کمزوری دا رہ سرکے دیو جو پسی ہوئی چی وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ علم دیاری اسری خفی جنی اللہ تعالیٰ داری او سڑے خطی جنی چستا پزلو کی سی ارادا وا کلیم کو بتکے چی کمزوری میدا نا اللہ او ادھر ادھر پی جنم تا کمزوری نہیں تا دید دل رہ سرکے ما چیلنج کے صحیح شو میں او سڑے چی خدای چیلنج کے بیا خدای بالکل نماف گئی اللہ دے ممکن دا طبیعت نہ پیدا کی ولیست التوبتو او ند توبہ للذین آچار پارا یعملون السیئات چی غینا روا عملون کی حتی اذا حضر آخدو مل اکر ورطا احساس نکی گی چی دا ناروا دی توبہ استر گواری تر مرگ پوری کئی حتی اذا بابا عبد الرحمن سو گئی ویم لا بیتیتا گیرس بینا واخ کنداس ملا بیتیتا گیرس پینا غاف کنداز یو دلتا دے نبیہ دری نشتا نبیہ یو نبیہ تلو نشتا دیتا کنداز رہی چم لا دکتا گیرس پینا غاف کنداز نو باس دو دنیا دو چارو لاس یا ترو سا پورو گناہ انہوں کے اختا ہے صحیح شو اب بابا عبد الرحمن بل جائے ہوئی چی روز دے تیرا پشما ایک راش پا دا خواب شیر شو سوئی پشما ایک راش چیر وز دے تیرا پشمائے کا مشومی دیتا ہوئی کہ سڑے گناو نہ کہیں چیر وز دے تیرا پشمائے کا راشپد خواب خدای بکل یا دوے خان خراب اے پشتاب شتاب دت دک پوہے گے زال خبر کد دے عمر دشتاب اے دل قدم او قدم دم مانا صاحب استنا دم مانا سالت وی دل قدم او قدم دوالا پیساب دی ده هر یو دم بم خدای تپوس کی چه دا ساد واغستا واپس دی رایست دغ وقتی تا سو کور وی دا قدم دی غستو دا بل چی دی غستو دینیش کی تا سا حرکتو کور چه دل قدم او قدم دوالا پیساب دی زان خبر کد حساب او دا کتاب ایر بابا سقیمتی سڑی خورا سفر خانا تا دا بابا سڑی کو دانا شتے ہو سر تا سر رہتے کنا تو پشتو لستے لے گا نا نائن سر احمد نشی لستے اجی نائن سر لستے بابا دا خود ناروا دی نا سنگ نا نا داٹکا میں سرے بابا دی کوئی سرے ایزان خبر کن وليست التوبة للذين عند توبة آجا چه غيب دائي كي حتى إذا حضر آخد أوم الموت تربيه كي چه راشي يود دي تمر قالا نو ديوئي إني تبت الآن زو اس توبة وباسي اس توبة وباسي اس وقا سي اس توبة وباسي اس وقا سي اس وقا منگو تقا سوائي اس وقا سي نن چې وکړ کې نه استرګه کار کې نن وکړ کې نه لاغور نه پېټه دونې شي اوس کومه کوئی موضوع راړ دی اوس توبه نو باسي نه بکه خدا دې توبه وا وې در جوانې توبه کردن شی وې پیغمبرې اس وخت پیرې ګرګ ظالم مې شوت پر هېګا او په اخر کې بس یو آیت بس لې بیا دعا کا سوره تحریم سوره التحریم قاری ته څنګه خېری کوم سوره ده دا تیشته مې پاره اخیری سوره آیت نمبر 8 یا ایها الذین آمنوا ایمان والو توبوا توبوا کیل اللہ اللہ تعالی تا توبہ نصوحا خالص توبہ دزړه د اخلاص خالص توبہ نصوحا معنی سنسیر خالص توبہ دزړه د اخلاص نو د خالص توبې تعلق ماضی حال او استقبال دی ورو سره دی تیر زمانه سره موجود زمانه سره اور اتم کے زمانے سر صحیح شو تیرے زمانے سر دا تعلق تھے چکم گناہ دے کڑے دے پرون پاگے زان بانے ملامت ہو گایا پاگے زان بانے سو گایا زان ملامت کا دیر بینا روانے کر دا اوڑے مدہ کرو زان جزر دے اخلاص ملامت کر دا حال پا حوالا نن چدا اس کم ٹائم کی دا حال پا حوالا دا گناہ دا میدان نزان رہو باسا چی بیا ایکسپیکٹری چی درد ہے دا گناہ بزکوم دا غیر میدان زان رہو باسا او دا مستقبل په حوالہ باندې عزم وکړ چې آئندہ لپاره به دا ګناه نه کوم مستقبل پاوالا سوکا بہای آدھا ہم چوہ تو جنٹلمن پرامیس چیدہ گناہ بنکو بین دے توبت النسوح داغی تفسیر دا خالص توبہ دیر توبت النسوح سنسیر توبہ نمبر اول زان ملامت گنل نمبر دویم دا خلق را چیدے کم حق والے اغوا پس کول اس چاہ سرے چیٹن کڑے پیسے جیتی والے دی نو پدې خو نو خلاصې کې چې خدای ته معاف کړي افلان چې جمع $10,000 والي $10,000 واپس کړي نه نو واپس کوم خدای نه دا څه معاف کړي دا خو به له سم کار دی بل نو $10,000 وای بیا خدای ته نه اوس معاف کړي نه هر طرف توبه ده پر بیا چې شرط دا دی چې سړي له شه ورا سوا چې دا ما قصر جاتے کړو غلا مې کړی دا درو مې ویلې دي چیټینګ مې کړی دی فراډ مې کړی دا سره خدای له پاره کوم معاف کړي دا ستا حق دی صحیح او هغه وای مال ته هم خدای نه معافي وغواړه رب المظالم څه شي رد المظالم اس کا اگر سڑے مڑ بھی یا نبی معلوم در تداغا وی عرب آؤٹ تداغا وی عرب آؤٹ در تنہی معلوم نوکہ اگر مسلمان دے داغر طرف نے بطور زکاة خلق بانے تقسیم کا داغر طرف نے کہ اگر بانے چلتے ہیں زکاة پیسے پاتی داغا رو پارے رش صحیح او کہا غیر مسلم دے نبی آئی چلتے ہیں مخلوم کے خدا پا خیر کیا پیسے ہو لگوا چی جانا دے حق والے دے اگر مسلم ہو دو کلی ور کڑی دا مسافر زکاة احل نہ دے نوز بسکے چلتے چاہ مخلوق پر خیر کیا کیسے ہونا گوا او کدا شے فیزیکل میٹیریل نو یعنی فیزیکل مانا چاہ تر استغس پورے کری دی زلیل کرے دی بلا وجہ دی سکڑے دی زلیل کرے دی استغس پورے دی رتوے لی یعنی چاہ لے پڑک پور کرے دی مخدی ورہ والے ہو ورشا کہنا ما فیو بارا چی ما معاف کر ما زیادہ کر ما تدا حق نو جتا کمی دا خبرہ کولی بس اسے جذباتی شو صحیح او دریم شے ادمان التاوا چه مستقبل کے ذان برابر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حمدنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكما تغاطرنا الليل وانا النهار فالله خير الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ان ابراهيم تاكيك سر ابراهيم عليه السلام كان امة قانتا ودي امة تابدا نو امة لفظی معنی گروپ نو کلا شخصیت یو وی خدا غا حیثیت دومره درون وی چې دیو غټ گروپ نه زیات مضبوط حیثیت دی داغه نو دی وجه الله تعالی د ابراهیم پرسنلټی ته امت وی ځکه دا کار دومره زیات وو چې په زرګونو خلکو هغه کار نشو کولای کوم چې ابراهیم علیه السلام یو ځان باندې کو دا کوم گو دا پلانې په پورا تپدرون دی دا پلانې په پورا تپدرون دی ولي خلق اواز لا لا الا ابراهيم تاكيك سر ابراهيم عليه السلام كان امه ودي امه كانت متي او تابدار لله الله تعالى دپارا حنيفا دير مخلص مسلمانو حنيفا معنا دیر مخلص مسلمانو او حنیف اصل کی ٹائٹل دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دین دا غی ٹائٹل دے سو حنیف پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کے فرمائی بعثتو بالملت الحنفیت السمحت السہلت البیضاء ذرا لے گلے شوے ما آغا ملت سرا چی دا غی ٹائٹل دے حنیفی اس دے حنیفی پیغمبر علیہ السلام تشریح کی السمحہ داسی ملت دے او داسی دین دے چی انکلوڈ دے دے جوان ہر اڑف دا دے جوان دے ہر اڑف دا غی سلوشن پیش گئی نمبر دیم السہلا آسان دے بارک اللہ فی جزاک اللہ جزاک اللہ السہلا آسان دے البیضا او تکسپن روخانہ دے تکسپن روخانہ دے حضور علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دے ملت دا صفتونا بیان کر چی دا ملت دے خنیفی دے السمحہ داسې ملت دی چې انکلوډ دی د ژوند هر اړخ ته، هیڅ د ژوند اړخ داسې نشته چې په دې ملت او په دې شریعت کې د هغې حل موجود نه وي. السهله آسان دی، البیضا او روخانه دی. صحیح شو؟ یو مانا. دویمه مانا، ان ابراهیم تا کې سر ابراهیم علیہ السلام کانا او دے امتن امام. امت په معنا ده امام، امت په معنا ده امام. سوره بقره پیدا مکم آیت نمبر یوصل سلیریش، یوصل سلیریش. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ يَاد كَاغا، ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ چټسټو کو ابتلا او کلاس ما ایشو کو امتحان واسط د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه رب داغ بکلمات الفسو عملونو سرا سو ټیسټونه ته واسطل او دې پکې کامیاب شو. قالا وی اللہ تعالی انی جاغلوکا زگر زون کے مطال اللہ سے انسانا غد پارا اماما امام، زگر زون کے امتا انسانا غد پارا امام. نو آلتے دے امام پزائے لفظ امت ہوئے، امت پا مانا دے امام دے، امت پا مانا دے امام دے، او دے امام لفظی مانا ریلیجیس لیڈر، امام لفظی مانا لٹرل میننگ ریلیجیس لیڈر. نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹائٹل ہو امام، ابراہیم علیہ السلام ٹائٹل ہو امام. واپس پل سبق تھا، ابراہیم آتا کہ سر ابراہیم علیہ السلام کانا او دے امتن امام کانتن متیو تابدار للہ، اللہ تعالیٰ نے پارا حنیفن دیر مخلص و سنسیر مسلمانوں. ولم یکو من المشرکین نو دے دا مشرکانو سخا شاکر اللہ انعمی دے شکر کو ان کے نعمتنو دا اللہ دا پارا، تو اللہ دا نعمتنو شکر کو. اس شکر دا سنہ عبارت تے هو العمل وفق عطا اللہ، چی دا خدای کم ورک لدا دا اللہ کم نعمت دے دا غی نعمت پاساس دا اللہ تعالی اطاعت و اوبیڈینس اغیت و شکر. خدای سے حد در کردے دے بدنی عبارتنو پکے، اللہ مال در کردے دے صدقات او حلف د غریبانانو کې، الله اولاد در کړه دے بهترین تربیت او تعلیم ولا ورکه، الله تعالی ترانسپورت در کړه دے د خلکو خیر کې استعماله، الله تعالی علم در کړه دے هغه امت ته سپریډ کې، اس کے علم در کړه دے سپریډ کې نه، ته شاکر نه کافر ہے. شاکر نه کافر په معنا ده ناشکرا، کافر په معنا ده ناشکرا. الله تعالی صحت در کړه دے بدن عبادت نه پکې، تو شاکر نہیں کافر ہے. اللہ تعالیٰ مال در کرے دے چیریٹی نہ پکے، تو شاکر نہیں کافر ہے. اللہ تعالیٰ اولاد در کرے دے دینی تربیت والے نہ ورکے، شاکر نہیں کافر ہے. نو دو شکر مانا عمل موافق دو ورک لے دا اللہ، عمل مطابق دو ورک لے دا اللہ. شاکر اللہ انغمی دے شکر کو ان کے نعمتنو دا اللہ دا پارا، اجتباہو اللہ تعالی انتخاب کرے ہو دد، وحداو اللہ تعالی ہدایت او گائیڈنس ور کرے ہو دلا، الہ صراط مستقیم لار برابر تا نیغ لار تا، وآتینا ور کرے ہو مندلا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتا توفیق دنے کے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سر و دے پاخرت کے لمن الصالحین یقیناً دنیکانو بندگانونا. دنیا کے مونگا دل دنیکائی توفیق ور کرو، دل طول عمل دا پنیکائی بان متصف و موصوف، او آخرت کی دے دا صالحانو سخدے، یعنی معنی دار فوز و کامیابی دا دا ابراہیم علیہ السلام مقدر دے. ونس اگین سورة البقرہ دی سیم پلیس، آیت نمبر یس نیو سلسلیرش داغین پس آیت نمبر یوصل دیرش او یوصل یو دیرش یوصل دیرش ومن يرغب عن ملة ابراهيم سوچ مخگر زئی د ملت د ابراهيم عليه السلام نا یا نگر زئی مخ د ملت د ابراهيم نا الا من مگر هغه سوک صفی النفس چې ځان هیر کړی دی چچا چانه چې ځان هیر شوی دی د ځان ټیک کیر نه کوي صحیح نو موږ د بل ټیک کیر کوو خپل ټیک کیر نه کوو موږ سره دا فکر خوځي چې د اولاد مستقبل جوړ کو دا فکر را سره چې خپل مستقبل جوړ کو موږ سره جوړو دا اولاد مستقبل جوړو ستا د مرګ نه بعد به د اولاد مستقبل سوري دیش کا سوره بھائی دیش کا له ایبم بیا مړ شي صحیح اوستا هغه مستقبل چې هغه نه ختمیدونکي دی یعنی د قیامت ژوند دا غي متعلق ته فکر نه کوي نو پته ولګی دا چې یو هاو لاست یور سلف تا خپل ځان روک کړی دی تا نه سرک شوی دی تا نه ځان روک شوی دی تر ځان متعلق سوچ نه کوي تا نه ځان روک دی صحیح بابا عبدالرحمن ذکر وی چې دا ژوند چې واړ اخکارې هم مړ دي صحیح چې دا ژوند چې واړ اخکارې هم مړ دي کس دي هم هسې وایا چې سن دي ذکر یې ځان ټیک کیر نه کوي کس دي هم هسې وایا چې سن دي او یاد باد په مخ کې خاورې دي دا ټولې صحیح عبدالقدس نہ نہ داسے شیر نہ بڑا نہ کر کے گنا نہ اتا تے خبر ہی جڑ پے شیر نہ چے یاد بات پ مخ کے خاور دے دا ٹولے یاد اور پ مخ کے واڑا اچوا خدی یاد بات پ مخ کے خاور دی دا ٹولے یا دا اور پ مخ کے واڑا اچوا خدی زکا چے دوی زان لاس کرے دے اللہ تعالیٰ فرمائی چو من يرغب عن ملت ابراهيم او مخ نگر زید ملت ابراهيم نا الا من مگر آسو صفح نفسا چه چازان رک کرده او دیا مانا الا من صفح نفسا مگر آسو چه زان بے وقوف کرده چه زان کم اقل جوڑ کرده صحیح نو چه چار زان نا کم اقل جوڑ کرده دے دے ابراهيم دے ملت نمخ کرده وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا مونږ د انتخاب کړو دنیا کې پیغمبر اے د پارا د لیډر اے او د امامت د پارا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سره و د آخرت کې لمن الصالحین یقینا د نیکانو بندگانو سخا پرویز اپ سٹیئر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سر و دے پا آخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ يَكِينًا دَنِيكَانُ سَخَا نوز دغا چی پا دنیا کے لئے دے انتخاب شو دے پیغمبرائے دے پارا پننی سبق کی دیتا اللہ تعالیٰ لو یعنی کی ہوئے لہ سی ویلہ ورطا چی دل دنیا کے مونگا لو یعنی کی انہا بہترین خصلت مور کرو دے پیغمبر نہ لویا مرتبہ دے بلچا نہیں دنیا کے دنیا کے ٹولنا لویا سڑے سو کی پیغمبر وین واپس پل سبق چی اجتباو اللہ تعالیٰ دے انتخاب کرے ہو وحداو گائیڈ کرے ہو دے الہ صراط مستقیم نیغلارے تا وحاتے ناور کرو مندل دنیا کے حسنتن دیر نیک خصلت او نیک صفت لیکن دے پیغمبر نے لوئی مقام دے بلچانی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةَ اَيَقِينًا دے او پاخرت کے لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ يَقِينًا وَدِي پَآخِرَتْ كِلَ مِنَ الصَّالِحِينَ يَقِينًا دَنِي كَانُ بَنْدَگَانُ نَدِي سُمَّا اُحِيْنَا إِلَيْكَ عَبْيَا مُنْغَ وَحِكَلِ اَتَاتَ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبیت تفالو کوا ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا اغا ملت چی دا اغی ٹائٹل دے حنیف دا اغی ٹائٹل دے حنیف وما كان من المشركين نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو څخه انما خبر دادا جعل السبت چې ګرځول شي او سیټډې اخکار په سیټډې باندې حرام غل الذين هغه چا باندې اختلفوا فيه چې اختلاف کړو په دین له ابراهيم کې یعنی په يهودو باندې وان ربك اتاك سر ربك وَإِنَّ رَبَّكَ تَعْقِبُ سَرَبْتَا لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَقِينًا فَيَصْلَ بَكَيْمِ الذُّهَيْ كِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُزْدَ قِيَامَتْ بَالِ فِيمَا طَاشَ كِ كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ جُودُ يَغِيكِ اخْتِلَاف قُولُ وَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ دَاوَتْ وَرْكَوَا لَارِ پروردگار پلتا بِالْحِكْمَةِ دَانِشْمَنْدَ سَرَا نُذُ حِكْمَتْ مَانَا سَدَا نُذَغَلْ تَوْلِكَا دَ حِكْمَتْ مَانَا مُنَاسِ مناسب خبره په مناسب وخت کې په مناسب ځای کې مناسب سړی ده دا یې تعریف ده مناسب خبره موضوع خبره په موضوع وخت کې په موضوع ځای کې موضوع سړی ده کله بدریشیونه موجودی څلورم شرط بنی ده حکمت نه ده یعنی خبره مناسب ده سړی هم مناسب ده ځای هم مناسب ده ټایم نه ده کله به ټایم وی زای بنی کله ټایم زای او خبره درې واړه مناسب دي حکم سړی ته شکایت خرج وی دی اسه وخت زای کی نو دې وجه د حکمت معنا دا ده ها چې مناسبه خبره په مناسب وخت کې په مناسب زای کې مناسب او موزون سړی ته مناسب او موزون سړی ته صحیح یو شاعر وې چې او خیاران کله ګډېږي بے ګذرا پرېز ناٹ ان You did not bring the boxes? Okay. چو خیاران کله گډېږي بے ګذرا بے د خپل زاین کوي خبره وی د هر شی او د هر کار د پاره ځای وی څنګه د هر شی او د هر کار د پاره ځای وی څوک د غم په ځای کې نوای سندره د خبره کړی دی غنی ادعو الى سبيل ربك دعوت ورکوا لار پروردگار پلتا اوس یو سړی دی د پلار سرجری شروع ده د زوی سرجری شروع ده د خځې سرجری شروع ده اته ورته لکه نظر ته خدای والا خبره کوم د دین خبره به اوري یاره خدای بنده ده حکمت نه ده پاغون کب قامت ته ورته دین خبره کې کافر کې صحیح ده نو اوس مناسب ځای نه ده نه مناسب وخت ده صحیح ادعو الى سبيل ربك دعوت وركوا لارد پروردگار پلتا بالحکمت حکمت سرا والموعظة الحسنة اپ بہترین وعظ سرا نو اس وعظ ستوئی نو وعظ مخلصانا نصیحت توئی وعظ ستوئی مخلصانا نصیحت تا چی ویون کے یو خبر کئی مخاطب تا دا فائدی دا مخاطب دا فائدی دا مخاطب او په دردمن زړه باندې ورته کوي څنګه ورته کوي په دردمن زړه باندې کوي ورته صحیح او خبر هم د دین ده نو الله ورته وعظ وای کړه دنیا مشره چاته په دردمن زړه ورکه ته وعظ نه وای صحیح چاته دې په ډیر دردمن زړه چوانی سار احمد از ورته له جوړوم چوانی سار احمد که تاسو فلانی ځای کې فلانه شی بزنس شروع کړ ډیر نوې فائدہ وکړو کې اوس دې ته وعظ ویلې شي دا وعظ نه دی سار احمد ته وای چوانی سار احمد اللہ دا پارا کا دین کے لیے دا یو کارو کو اللہ تعالیٰ با دنیا و آخرت دلخ کی دزرت اخلاص و صدا مشروع کے دے تواز وے لشی دے وجہ دا ملاسب خبرہ چھدلتے کئی ناغی تسوئی وعز وے ورتا زکر دا ملاسب کیا سر دشمنی نہیں کدے سخت خبرہ ہم کئی دے سر پارا کئی دا خیر دا پارا دے سر پارا کئی خیر دا پارا استا چھ گاڑے کل ایکسیڈنٹ شی صحیح او تی باڑی شاہ تبوزے ناغو والا چھ سخت سٹا کم راخلا سی حیمر ناغو گاڑی سر ایسا دشمنی دا که دا گاڑی دا خیر دا پارے کئی دا گاڑی دا پہ خیر دا پارے کئی بیا دا غینا پس اگر فرد اس تے چھ وردن نکی او سوری کی لکھا دا اور پشان نو سکی گاڑی دا سزاور کئی دا سر پارے کئی دا گاڑی دا خیر دا پارے کئی بیا دا غینا پس آ پرشر والا پینٹ چھ ورطا ورو نیسی چھ کاغا دا چا سترگی تاو نیسو نو سترگ بتیو باسی نو سکی دا گاڑی دا شر دا پارے سزا دا پارا که دا خیر دا پارا صحیح نو اس وحظ دیتا ہوئی چھ دا ملاسب تون با سخت وی صحیح کو مقصد دارے چھ تاکی ڈنٹس دی اگر ڈنٹس اوباس دی سکی او دے ڈنٹس تا خرق زان نیٹنگ گئی حالانکہ سو پوری ڈنٹس تا زان نیٹنگ کرے نو پینٹس خواستی زایا کول دی بیا بیا دا نرم خبر کول دا بیا سے پینٹ ور کول دی خو بیزایا صحیح کنجانو کی دا پینٹ رکی گی ہاں وجادلهم بالتي وجادلهم او ارگومنٹس گو دو اسلا مجادله جگاڑے تنو وی مجادله ستو وی ارګومنټس دا دلایل تا وجادلو او ارګومنټس کو دوی سرا بلته پاغه طریقه باندې یا سنت ډیره بهترین طریقه دا ان ټیمپر مودوس کوا ټیمپر مودوس کوا کسو در سره دین په حواله باندې خبره کوي صحیح نو ک ټیمپر دی لوس کو نو بس دعوت لار بند شو دعوت لار بند شو اصله نه تختی نو ارګومنټس سره سره کوا صحیح په داس طریقه چې ډیره بهترین طریقه دی ذاتر اٹریکس کا ان ربک تا کے سرپدا هو عالم دے عالم دے بے من پاچا بانے زل غن سبیلے چہ غور شے دلارے د اللہ تعالی نا و هو عالم بالمعتدین و دغ اللہ تعالی عالم دے پہ ہدایت یافت گانو بانے و ان عاقبتم اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دغل توڑی کا پیغمبر علیہ السلام تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دا حضور اسلام ترومو نمبر 1 نمبر 2 دوست یومو زکه عمر یوو د دوړ عمر کله دراو دروارو عمر یووی نو عمر د دوړو یوو نو دوستانو مو نمبر 3 د پایو رورو مو د پیغمبر اسلام د شودور ورو او نمبر 4 د حضور اسلام و سلام او د مند دوړه کزن وی فرست کزن وی نو د خالزو یومو خویند د مند دوړه سوی فرست کزن وی خویند نه وی فرست کزن وی نو هم خاله وی صحیح نو د خاله زامنو سلو رشتې وی پیغمبر سره علیه الصلاه والسلام او بیا بهادر سره دورو چې دا حضرت عمر دواړو کله ایمان راړو نو علی مکه وی اول د اسلام لار نه بندیږي او د اسلام لار نه به ذکر د حمزه لار بسوک نشي او د عمر لار بسوک نشي او تاسو د ابو جال د اهمیت نه خبر یی دا د مکی چیفو صحیح او چې کله حضرت حمزه روانو د شکار نه خپل اسمان سورو او یو جنای هغه ورته وی چې او انکل حمزه تا ته پته نه من ابو جهل محمد باندې صلی الله علیه وسلم لا څه پیدا سی اوچت کا ورته چې سٹاپ اٹ صحیح زما په را لري لازم چت کا وی او یو واده زو مل تمالی دلله بل څوک نو صحیح وی صفا سره خوا کې پیغمبر علیه السلام را روانو وی رب الله سوچت کا چې دا خبره به بن کا او کنینو نور سیونه وی خو توهین خو یو کا بے دما اور اور تو میں ناغت نیخ تیر شو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نیغ لاڑ بیت اللہ شریف تھا چنے بہت سر تناستی نو اگر ناس تو پلو خادمانو سرا اس سے سنگ حضرت حمزہ ورا گئے اس درد اس طرح کیفیت بدلو سرے چ غصہ کی اس طرح کیفیت بدلی اس طرح کیفیت ناغت در وقت پاسے دا حضرت ورتا پاسے دا او ورتا اہلا سہلا نوی ویلکم ورتا ہوئے صحیح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا اگر پل کمانو سجے ورتا کمان تاسو وای کم لنده چلا لنده لنده وای ورته کمال چې تیر ورولی ناغه ولا دې در اخلاص کو او دا سره راخ کا پزما کې واچو د پاسه په دنګ وو وې تس سړی زما ور اړه باندې بلاس چته اوس ابو جال هغه وې چې ورته حمزه ته مسلمان شې و او زه مسلمان شې لا اله الا الله محمد رسول الله ور الله تعالی چلا هدایت ورکې دغه سې کیفیت کې هغه ایمان ورکو او نه غره به رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته بس ډیر او شو دغه کده لاسته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول او دغه حمزه رضی الله تعالی عنہ چې غزوه بدر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آرچ انیمیز عتبہ او شیبہ او ولید دا درې واړه هلاک کړو دا هغه خلک مبارزو دا څه شو دا مبارزینو میدان تر اوسې چیلنج کو درته حمزه او درته غلی دلاسا رضی الله تعالی عنهما دریواله هلاک شو اوس عتبہ دا پلارو عتبہ سوکو پلارو شیبہ دا عتبہ رورو ولید دا د عتبہ زوی صحیح او دا عتبہ دا د هندی پلارو او دا ابو سفیان سخرو دا د ابو سفیان سخرو نو زی لوی چی فیملی وا د بنی امیہ او سیدا مړو شو هندا دا غی پزړه کې د انتقام اور بلو ناری وحشی ابن حرب ٹرینڈ کا دینا پارا چھے پا نیکس بیٹل کے ستا صرف یو ڈیوٹی دا چھے حمزہ با مڑے او کمر دیکھو تب آزادے کمر دیکھو تب آزادے اگر دینا پارا ٹرینڈ کا لہذا پا غزہ خود کے ہم وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ صبح صحابی دے رضی اللہ تعالیٰ نو او فقنے دے سلے وہ ناغا دا سے گرزی طول حمزہ پسی بلچہ مانے گزار نکے اور تے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کا دے داغ سینہ چاک کرا دا غین ازلاو لیور راو استل حضرت حمزه شونډه کټ کړې پوزه ولا کټ کړه دا خولیه ولا ټوله ورانه کړه او پیغمبر اسلام و سلام چې کله وکړه وی شاید چې دا حمزه ای خوشناخت نه کېده وی زما ترور زما اما حضرت صفیہ دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مور دے ورتے زبیر اگر بھی جی ویلار شب مور دے راولا چی دا اگوری چی دا اگر ارور دے نر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تاوی تاسو لگ رسو بھی علماء دا عمرا شی چی دا اقبلا کدائی دا رور لاشوی اگر چی راغل نو چرتا پس نشانہ باندی صحیح پاسی دا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اخی و عمک زما رور دے ستاتر دے اوس یقینا مرق و مرگ په جنگ کې وی ګړې نه وشي کیږي جنگ کې مړی کیږي پیغمبر اسلام دا خو بد اخلاقی ده دا مړی سره چې کوم عمل کړي دا څه ده دا بد اخلاقی ده او حیوانیت ده دا خو بربریت ده دا خو بهیمیت ده دا خو د اعلی درجه بد اخلاقی ده نو حضور الصلوۃ والسلام سرګنه او خیر روان شي ویتر قسم په خدای چې وسمو رسی او یاو کسان سره بد عمل کوم سبا کو او یاو کسان سره بد عمل کوم بدن بول پر کو نو جبرئیل امین راغی چې نه دا څه باندې کې ولا و ان عاقبتو کتاز د تکلیف در کړې شوی دی فعاقبون مقابله کې تکلیف ورکړي بمثل ما هو کبتم به په دومره اندازه چې څومره تاسو ته تکلیف در کړې شوی دی ولا ان صبرتو خو که تاسو صبر وکړو لو خیر للصابرین نو دا ډېر بهتر دی صبر کوونکو دپاره یعنی که دا بدله وانخلی یو په یو کدې بدله واغسته خو جایز ده خو که صبر مو وکړو نو دا باغینا زیاد بهتر دی او بیا پیغمبر علیہ السلام ته خصوصیت سره وای چې فصبر تا صبر کوا و ما صبر ک الا بالله او ند صبر سا الا بالله مگر په الله باندې ولا تحزن غلیم تم فکر من کې گدوی باندې ولا تکفی زیق مکی غ پتنګ کې مما یم کورون دا تدبیر او د پلاټ نا چې دوی کم پلاټینګ او پلیننګ کوي ان الله تاکي سر الله تعالی مغلذ ملگرے دا کسانو دے تکو چا اللہ نیری دلی دی واللزین آو آکسانو مخصنون چی اغی احسان کون کے دے نیکے کون کے دے نو خلا سو بیا وائیو زمانم دا لسن تقریر دے پیو رس کی میں دا لسن تقریر دے دا فقہ درس میں ہوئے سوا گھنٹا دے میں تفسیر ہوئے پینزو سلو ایک منٹا پیدان پس میں یوت کلاس واغستو سوا گھنٹا پوبان یو گھنٹا پیدان پس عربی کلاس واغستو یو گھنٹا دے میں جنرل لیکچر ہو یو گھنٹا این پس یو پشتون لور نکاح ته لاړم هلته مې یو بیان وکړ یوه گھنٹہ بیا مې اوس په دا تراوو کې بیان وکړ یوه گھنٹہ صحیح بیا مې دا دعا وکړه آلموسٹ یوه گھنٹہ اوس مې دا درس وې الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقران جلنا ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا للوانا النهار فالله خير حافظ والله احمد الرحيم خلاصه سوره النحل چې عذاب الله نزدې راغی اس عجلت مکوئی تلوار عجلہ اللہ تعالی ٹول پیغمبران تے یو پیغام ور کڑے دے چی لا الہ الا اللہ بیا دلائل دے توحید دے کائنات او دے نفس انسانی چی دا ٹول اللہ پیدا کڑی دی نستاس و معبودان سشے پیدا کڑے دی بیا داغین بعد انذار یرول دے جہنمنا او بشارت پا جنت باندی بیاوران دی دا خبره چه هدایت آغا چاہتا نصیب کی گی چه اللہ تعالی او غواری بلا دا خبره چه پیغمبران تانا اوران دی انسانانو او دا چه تو شارح کون کے دا کلام دا اللہ ہے شارح مانا ایکسپلین بیاوران دی دا خبره چه اللہ تعالی وقت ورکے انسانانو تا کنی دو دوی کم کردار چه دے باید چه تروس دوی دا اللہ تعالی پا گرفت کرا غلے دے پا دویم وار بیا دا اللہ دا نعمتونو ذکر شودے فروٹس ہنی بیا یو وار بیا دا انسانانو دا پیدائش ذکر بطور انعام او مختلف اسباب دا جون چه اللہ ور تف فراہم کری دی بیا یو جامع آیات چه ده دریو سیزونو ده کولو و ده دریو ده نکولو حکم ده پکی عدل احسان او رشتدارو تا ورکلا او دری نکول عقلی گندگئے شرعی گندگئے او بغاوت اینی ٹائم چی بندے نیڈیٹ بیا بلا خبرہ سچ تاو سر دی دا فنا کی دن کی دی سچ مو اللہ لو لے گل دا باقی پاتی کی دن کی دی او کا عمل دے برابر کو نجون بدے مطمئن وی دا یو حکم منسوخی دل سا حکمت لری بیا پیغمبر تا تسلی بیا دا بیان چی اہل مکو قرآن او پیغمبر نا انکارو کو نجون دے پا تکلیف شو تاسو دے ابراہیم نسل باید چی ابراہیم فالو کئی دعوت دا اللہ لارتا پڑیر معقولہ او مناسبہ طریقہ بانے ورکول انتقام ناغستل دا چاچی عقیدہ محفوظ ای او عمل صالح وی اللہ دا غوی مرگرہ دے